ارشاد باری تعالیٰ ہوا واستعینوا بالصبر والصلاة، استعانت چاہو، مدد چاہو اور مدد مانگو صبر اور صلاة سے. وإنها لکبیرۃ، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، آسان کام نہیں. دنیا میں ایسی ایسی صعوبتیں، ایسی ایسی پریشانیاں اور ایسی ایسی مشکلات سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے کہ آدمی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. تو فرما انہا لکبیرۃ، یہ ہے بہت بڑی بات، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ کی خشیت اور خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بات ہے. وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان پر ہمہ وقت طاری رہتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں. لیکن اس سے یہ پتہ لگا کہ عام ہم جیسے دنیا داروں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ذریع سے صحبت پریشانی کوئی مرض آ جائے تو صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے, اپنے منہ پر تماشے مارنے لگتے ہیں, کپڑے پھاڑنے لگ جاتے ہیں, واویلا کرنے لگتے ہیں, پورے محلہ جمع ہو جاتا ہے. تو عام آدمی کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے الا علی الخاشعین, لیکن ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے لوگ, یہ اس کا ترجمہ اور کچھ تفصیلی باتیں. اب آئیے, ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا جس کو ہم عنوان دیتے ہیں استقبال رمضان. آئندہ کا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا, اس لیے ہم نے اسے عنوان دیا کہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا. اور آگے ہم سند کے ساتھ بیان کریں کہ فرمایا روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے. مثلا صبر کے جتنے فضائل اور مناقب جیسا ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں, ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد سامنے رکھ دیے کہ فرمایا روزہ آدھا صبر. گویا روزہ رکھنے والا جو ہے وہ آدھا ثابت ہوئی, اور فرمایا رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. اس لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کریں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث شریف سے کہ صبر روزہ آدھا صبر, رمضان کو صبر کا مہینہ بتایا. اب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ صبر کے معنی کیا ہے. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول مفسرین نقل فرمایا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ ہر قسم کی صعوبت, مصیبت, پریشانی, آفتوں پر صبر کرنا, یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ گناہوں کے کرنے پر صبر کرنا کہ اس کا ارتکاب نہ کیا جائے. تب یہ چاہ رہی ہے کہ فلاں گناہ کر لیا جائے مگر اسے فراموش کر دیا جائے, نہ کیا جائے. دل چاہ رہا ہے کہ فلاں برائی کا ارتکاب کر لیا جائے لیکن خوف خدا کی وجہ سے وہ برائی کو نہیں کرتے. تو برائیوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا, اس کو بھی صبر کہا گیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بعد والا صبر کا جو درجہ ہے یہ پہلے والے صبر کے درجے سے بڑا ہے. یہ گناہوں کا نہ کرنا اور طبیعت جب ارتکاب کرنا تو اس سے بچ جانا, اس کو صبر کی عزیزان گرامی دوسری قسم بیان کیا گیا. حضرت سعید بن جبیر یہ تابعی, حضرت سعید بن جبیر کی اخبار یہ بہت بڑے محدث تھے, تابعی. ان کا قول یہ ہے کہ صبر کے معنی یہ ہے کہ کوئی صعوبت, کوئی پریشانی, کوئی آفت آئے اس کو من جانب اللہ تصور کر لے. اس لیے آپ دیکھیں کہ شروع میں بچپن میں قاعدے میں پڑھایا جاتا ہے وہ خیر ہی اور شر ہی من اللہ تعالیٰ, خیر اور شر جو ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اس کا تخلیق کرنے والا وہی ہوگی. تو فرمایا کہ ہر شے کو من جانب اللہ تصور کر لینا یہ صبر کے معنی ہے. مثلا اس کی اور وضاحت کرتے ہیں, جیسے آدمی نے کوئی پریشانی, کوئی آفت آئے, آدمی اس کو صبر کرے اور یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا ہوگا جب من جانب اللہ تصور کرے گا تو صبر بھی آ جائے گا اور تمانیت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے, اس لیے اس پر صبر کرنا. یہ حضرت سعید ابن جبیر کا قول, ہر چیز کو من جانب اللہ تصور کر لے تو آدمی وہ صبر بھی اور صبر کے ساتھ تمانیت بھی ہوگی. یہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی صبر کے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی اور موقع پر کہا, اور اچھی باتوں کا بار بار دہرانا کوئی عیب یا معیوب نہیں ہے. حضرت داتا گنجوش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں اس واقعے کو نقل کیا, فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دمشق میں اس سے متصل ایک جگہ ہے جس کا نام بیت الجن کا ہے. میں اور میری شیخ ابو الفضل ہم بیت الجن میں تھے, اور میری شیخ کا آخری وقت تھا اور ان کا سر میرے زانوں پر تھا, اور میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا وصال ہونے والا ہے. مت پوچھو کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی. میرے دل کی کیفیت وہی تھی جو ایک اچھا بہترین قسم کا دوست جب دوست سے جدا ہو جائے یا جدا ہونے کا موقع ہو تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. سو یہی کیفیت میری تھی. موت کے سکرات میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کی سکرات تو شروع ہو جاتی ہے, اور کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی بولنے کے لائق ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں سکوت طاری ہو جاتا. اب بولنے کی سکت بھی اس میں نہیں رہتی. جب تک آدمی بولنے کی پوزیشن میں ہو تو اس وقت میرے شیخ نے میرے زانو پر سر تھا, اپنی آنکھ کھولی اور مجھے کہا, علی حجویری میں تجھے ایک عقیدے کا مسئلہ بتاتا ہوں. تو میں نے کہا, شیخ فرمائی عقیدے کا مسئلہ کیا. فرمایا, علی حجویری اگر تم نے اس پر عمل کیا تو بے شمار پریشانیوں سے تو بچ جائے گا. میں نے کہا, شیخ فرمائی وہ مسئلہ کیا. فرما دے, جب بھی تجھ پر کوئی آفت کوئی مصیبت آئے اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا تو کیا ہوگا, صبر بھی آ جائے اور دل کو نہایت کی چین سکون تمانیت بھی حاصل ہو جائے. تو حضرت علی حجویری فرماتے ہیں, یہ شیخ نے آخری کلمہ کہا اور اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیں. لیکن یہ بات بھی کتنی معقول ہے کہ آدمی جب رو رہا ہو پریشان ہو لیکن اس کو جب من جانب اللہ تصور کر لے تو یہ بھی سعید بن جبیر کے قول کے مطابق کیا ہے کہ یہ بھی عزیزان گرامی صبر کی قسم ہے, بلکہ صبر ہے. اور فرماتے صبر کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو من جانب اللہ تصور کر لے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات ہم نے یہ کہی حضرت سعید ابن جبیر کے قول کی تصدیق کے لیے, شاید آپ کو یاد ہو کسی اور عنوان پہ ہم نے حضرت امام زہری جو حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں ان کا ایک واقعہ نقل کیا جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق تھی. امام زہری حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ احادیث کو جمع کرنے میں تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے آتا حضرت امام زہری اور حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز, ان کے نام وہ ہیں جو اوائل میں لیے جاتے ہیں کہ احادیث کو جمع کرنے میں ان حضرات نے پہلی صدی میں بہت پہل کی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا دور گزرا اور عبد الملک بن مروان حکمران بنا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو حکومت کے اعتبار سے کسی جرم میں ان کو پکڑا گیا, اور پکڑنے کے بعد عبد الملک بن مروان کے دربار میں لایا گیا. ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑیاں تھیں, اسی طریقے سے وہ دربار میں لایا گیا. امام زہری جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے ان کا یہ حال دیکھ کر زارو قطار رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور امام زین العابدین ایک استقامت کا پہاڑ، ان کی پیشانی پر کوئی بل بھی نہیں تھا، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے، نظر پڑی مجمع پہ، امام زہری کو جب روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مسکرا کر کیا بات، کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا شہزادے آپ کے نرم اور نازک پیروں میں اور ہاتھوں میں یہ بیڑیاں یا ہتھکڑیاں مجھ سے تو نہیں دیکھی جا رہی ہیں. امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو زہری کی طرف دیکھ کر کہا کیا تو ہمیں مجبور اور لاچار سمجھ رہا ہے؟ ہمارا مقام تو دیکھنا چاہتا، یہ نہیں ہے ہمارا مقام، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہیں، دیکھ ہمارا مقام. امام زہری کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا تو اچانک انہوں نے چپ چاپ سے ہاتھ ہتھکڑیوں میں سے نکال لیا اور بڑے آرام سے اپنے پیر بیڑیوں میں سے نکال لیا. کہا یہ ہے ہمارا مقام، لیکن ہمارا رب اسی زیور میں راضی. زہری کہتے ہیں کہ دوبارہ اپنے ہاتھ ہتھکڑی میں ڈال دیے، دوبارہ اپنے پیر بیڑیوں میں ڈال دیے، کہ جب ہمارا رب اسی میں راضی ہے ہم اس کے رضا میں راضی ہیں اور اسی پر ہم صبر کرتے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا صحیح ابن جبیر تابعین کا قول کہ یہ صبر کا ایک معنی یہ ہے جب کوئی مصیبت اور کوئی صعوبت کوئی پریشانی آئے وہ سب کو جب بن جانب اللہ کا صبر کر لے تو یہ صبر کا معنی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ کی جانب اسے تصور کر لے بلکہ اس میں اسے ثواب بھی ملے گا جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا، اور اس کے بعد دل اور ذہن کو تمانیت بھی حاصل ہوگی اور کوئی پریشانی کوئی بھی صعوبت نہیں ہوگی. یہی وجہ آپ بزرگوں کے حالات پڑھیے، بڑے بڑے کٹھن معاملات میں وہ آگے نہ نہیں کر سر نہیں پیٹتے بلکہ مسکراتے، آرام سے بات کرتے، آرام سے بیٹھے ہوتے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں. جب وہ بن جانب اللہ تصور کر لیں تو ایسا شخص بھی عزیزان گرامی صابر ہے. پھر اس میں فرق وسطین ہو، استعانت چاہو مدد چاہو، وسطین ہو بے صبر و صلاۃ، صبر اور صلاۃ سے. تو دوسرا بھی جملہ سن لیجیے، صبر سے کس طریقے سے استعانت اور مدد چاہو. اب آئیے، ابن کثیر نے لکھا ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفا سے بھوک کی وجہ سے ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہو رہا اور اپنے پیٹ کو ایسے دبائے بیٹھے تھے، اور یہ درد کسی مرض نہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے ہو رہا. حضور علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے اور بقول ابن کثیر حضرت ابو ہریرہ غالباً فارسی زبان ان کی مادری تھی، ساتھ ہجری میں ایمان لائے، ابو ہریرہ ان کی کنیت مشہور ہو گئی. اسماء الرجال کے ماہرین کہتے ہیں کہ اصل نام ان کا عبد الرحمان. جب پیڑ دبائے بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کی زبان میں فارسی میں پوچھا اشکم درد، کیا تمہارے شکم اور تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا؟ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا. فرما اٹھو اور نماز کی نیت کر لو، اس لیے کہ نماز میں بھی مومنین کے لیے شفا ہے، اس سے مدد بھی ملتی ہے اور اس میں شفا بھی ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی حضور کو ہم نے کوئی خبر آئی کسی غم یا کسی علم کسی پریشانی کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور اپنے نماز میں مصروف ہو جاتے. اور اس حدیث کو ائمہ نے کتاب الطب میں بھی بیان کیا کہ جب آدمی مرض میں مبتلا ہو تو دوا بھی علاج ہے، دعا بھی علاج ہے اور نماز بھی علاج ہے، کہ آدمی جب بیماری آئے تو آدمی نماز کی کثرت کرے تو یہ بھی ایک قسم کا عزیزان گرامی علاج. تو حضور علیہ السلام کیا کرتے، جب کوئی پریشانی کی کوئی خبر آتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اور اپنے آپ کو نماز میں مصروف کر لیا کرتے تھے. تو کیا ہوتا ہے، جب آدمی کو پریشانی آئے اور ذکر اللہ میں آدمی مشغول ہو جائے، ایک تو یہ کہ یہ صبر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ وسطینوں میں صبر و صلاح، اس پر گویا عمل بھی ہو گیا اور آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر بھی پائے گا، تو اپنے آپ کو نمازیں مشغول کر لیا کرتے ہیں. ایک اور موقع پر ابن کثیر نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ہیں حضرت عباس کے صاحبزادے، اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، تو یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک بھائی تھے حضرت قسم، یعنی یہ خاص ہے قسم، حضرت قسم ابن عباس، یہ آپ اونٹنی پر کہیں جا رہے ہیں تو حضرت قسم ابن عباس کا انتقال ہو گیا، کوئی قاصد ان کی طرف دوڑا جسے پتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کس راستے پر گامزن ہے، آپ کو پکڑنے کے بعد راستے ہی میں اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر سنائی کہ یا عبداللہ تمہارے بھائی حضرت قسم ابن عباس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور اس کے بعد اپنی سواری کو جو راستہ تھا اس سے الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیا تاکہ غم الگ ہو جائے صبر بھی آ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس حکم کی وجہ آوری بھی ہو جائے عمل بھی ہو جائے. تو خود صحابہ کرام کبھی پریشانی جب ان پر آتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور اپنے آپ کو وہ نماز میں مشغول کر لیا کرتے تھے. اب آئیے اور آگے چلیے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، استعانت چاہو صبر اور صلاۃ، یہ ہے بہت بڑی بات مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ایک اور جگہ یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں بھی وہی جملہ ہے ایمان والوں استعانت چاہو صبر اور صلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، یہ کتنا بڑا اعزاز صابرین کا کہ فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتا، کیسے آزماتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے، کچھ چیزوں کے نقصان سے آزماتا ہے، خوف اور ڈر سے بھی آزماتا ہے، اور جانوں سے بھی آزماتا ہے، پھلوں کی کمی سے بھی آزماتا ہے، یعنی یہ کہ کھانے پینے کا سامان کم ہو جائے، جانوں سے آزمانا یہ ہے اپنے عیال میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کبھی کبھی بھوک اور پیاس سے بھی آزماتا ہے، مگر خود قرآن مجید فرقان حمید اسے ارشاد فرماتا ہے. لیکن جب ایسی مصیبت اور معاملات آدمی پر آئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، میرے حبیب انہیں بشارت دے دو ان صابروں کو، ان صابروں کو کہ جنہوں نے اس میں صبر کیا، ان کو بشارت دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت اور سبوت آئے وہ شکوا گلا نہیں کرتے، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے نہیں، واویلا نہیں کرتے، بلکہ یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہوا کہ یہ نقصان، یہ دنیا مطائے دنیا اہل و عیال، یہ سب تو نقصان اپنی جگہ ہے مگر یہ ہمارے آگے کیا چیز ہے، یہ تو نقصان اپنی جگہ، ہم بھی اللہ تبارک و تعالی، ہم بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ جائیں گے. یہ نقصان تو دنیا بھی ہے، جب آدمی باقی نہ رہے، آدمی کی جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا. اب آئیے جب مصیبت پریشانی آئے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا سامان مال اور اسباب ہی نہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالی، ایک دن ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ جائیں، اور وہ صبر کرتے ہیں. اب آئیے یہ جو عموماً دیکھا گیا کوئی موت کی خبر آئے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یہ صرف موت پر ہی نہیں پڑھا جاتا، کوئی نقصان ہو جیسے آج کل بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، کوئی بھی ایسی خبر آئے تو صرف موت کے موقع پر ہی نہیں بلکہ ہر کسی نقصان کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. اب آئیے ابن کثیر نے امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہ حدیث لکھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی صحاح سبہ میں امام ابن ماجہ نے صبر کے باب میں یہ حدیث نقل کی. اپنا حضرت علی سے جو امام احمد ابن حنبل کی ظاہر انہوں نے کہا میں نے حضور کو فرما کے سنا, اور امام حسین بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو فرماتے ہوئے سنا. یہ دو بات دونوں الگ الگ روایت ایک ہی فرماتے ہیں. بڑی ایمان تازہ کرنے والی حدیث تھی. آج ہم مشکل میں مبتلا ہو رہی نا للہ پڑھے تو ثواب کمائیں, مگر حضرت علی نے جس کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا اور حضرت امام حسین جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا وہ بڑی ایمان تازہ کرنے والی حدیث. حضرت علی فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا, امام حسین کہتے میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ آدمی کو کسی پچھلے دور میں کوئی مصیبت آئی ہے, آج سے 50 سال پہلے, آج سے 40 سال پہلے, آج سے 30 سال پہلے, اس مصیبت کو یاد کر کے اب بھی اگر وہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, سبحان اللہ, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اپنے مومنین کے ساتھ ایسی کہ گویا اس کو آج بھی وہی ثواب ملے گا جو اس وقت ثواب ملا تھا جب وہ پریشانی میں تھا, مصیبت صعوبت میں تھا, اس وقت جب اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی اگر کسی مصیبت کو یاد کر کے آدمی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آج بھی اس کو پرانی مصیبت کو جو ثواب ملا تھا آج بھی وہ ثواب ملے گا. محدثین کا مشائخ کا عموماً یہ معمول رہا جب کوئی ایسی حدیث آئے تو ہم بھی آپ ان کے معمولات میں سے ایک بات بیان کریں. ہم اور آپ سینکڑوں مصیبتوں سے دو چار ہوئے, بلکہ لاکھوں مصیبت دو چار ہوئے, تو لیجیے ہم ذرا سا اپنی کوئی ایک مصیبت سوچ لیں اپنے ذہن میں, کون سی مصیبت ہم پر آئی یہ ذہن میں سوچ لیجیے. اب اس کے بعد بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے تاکہ ہم سب کو وہ ثواب مل جائے. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کبھی بھی مصیبت آئے سوچ میں بیٹھے ہو اپنی پچھلی, اور یہ بات نہیں کہ اس میں ایک ہی مرتبہ ایسا کیا جائے, کسی بھی مصیبت کو یاد کر کے جب بھی آئے جب پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا جو ثواب اس نے اس وقت عطا فرمایا تھا. اب لیجیے آپ حضرت ابو سنان کی ایک روایت سنیے جو تابعی ہیں اور انہوں نے نقل کیا حضرت ابو طلحہ کھولانی سے. یہ بھی کتنی پیاری حدیث. حضرت ابو سنان جو تابعی ہیں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. اب جیسے کچھ لوگ دفنانے کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ, ابو سنان نے اپنے بیٹے کو دفنایا اسے قبر میں اتارنے کے بعد میں یہ تمام حضرات مرنا جینا ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا اس کو قبر میں اتارا, اور قبر میں اتارنے کے بعد فرماتے میرا بازو پکڑا تو میں نے دیکھا وہ حضرت ابو طلحہ کھولانی جو صحابی رسول, میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے لے کر کے آئے اور لانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں. اچھا, حضرت ابو سنان نے کہا کیا خوشخبری ہے وہ؟ فرما سنو, میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کسی آدمی کا بچہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ملک الموت کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور بلانے کے بعد پوچھتا ہے کہ اے اسرائیل یہ بتاؤ کہ میں نے فلاں خاتون کا یا فلاں شخص کا بچہ جو اپنے پاس بلا لیا اسے موت آ گئی, تم نے اس کا لہتے جگر چھینا, اس کا پیارا اس کی گود سے تم نے چھینا, یہ بتاؤ کہ اس کی اما اس کا ابایا جس کے گود میں وہ بچہ تھا جس کے روح تم نے قبض کی وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اسرائیل یہ فرمان کہ مولا جیسی اس کی آنکھ بند ہوئی اس کی ماں واویلا کر رہی تھی, تماشے مار رہی تھی, بال پھیلا کر چیخ چلا رہی تھی, یا جس مرد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ واویلا کر رہا چیخ پکار رہا تھا, تب تو فضیلت سے محروم رہا. گویا اس کا نتیجہ میں بتا رہا ہوں. ہاں, جبریل علیہ السلام کہتے مولا جب میں نے اس کا زخم جگر اس سے چھینا، جب اس پر موت واقع ہوئی، تو میں نے اس خاتون کو یا اس مرد کو اپنی گود میں بچے کی لاش کو لے کر یہ پڑھتا ہوا سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رب کریم حکم دیتا فرشتوں، اس آدمی کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد لکھ دو. ایک اس کے لیے شاندار محل تیار ہوتا ہے اور اس پر بڑا سا لکھ دیا جاتا ہے بیت الحمد، یہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ اجر و ثواب اس وقت ہے کہ جب آدمی کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے، جب کوئی کسی خاتون کسی مرد کا بچہ جب انتقال کر جائے، وہ واویلا نہ کرے بلکہ اللہ کو یاد کرے اور بطور خاص یہ کلمہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بے شمار ثواب، بے شمار عزیزانِ گرامی برکات کا حامل ہوگا. اب آئیے دو ایک باتیں ہم آگے کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے سنائی ہوگی، آپ کو دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم ادہم ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ. ایک شفیق بلخی یہ بھی بہت بڑے بزرگ. ایک مرتبہ گمنام خریدنے سے حضرت ابراہیم ادہم سے ملنے کے لیے آئے، سلام دعا کی، شکل و صورت سے حضرت ابراہیم ادہم شفیق بلخی کو نہیں جانتے تھے. کچھ آثار کی طرف، واقعات کی طرف بات کو سمجھانا. حضرت ابراہیم ادہم نے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں بلخ سے آیا. شہرت تو تھی حضرت شفیق بلخی، تو فرمایا کہ تم نے شفیق بلخی کے اصحاب کو کیسا پایا؟ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، ان کے مریدین ہیں، ان کے علماء، ان کا مشرب کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے نہایت سادے انداز میں کہہ دیا تھا شفیق بلخی کے اصحاب کا مشرب یہ ہے، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو یہ سن کر کے ابراہیم ادہم نے فرمایا واہ، یہ بھی کوئی کمال کی بات، یہ کام تو ہمارے یہاں کے کتے بھی کرتے ہیں. بھائی کتوں کا بھی حال یہ کہ ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، یہ کون سا کمال کرتے ہیں. پھر شفیق بلخی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے اصحاب کا کیا طریقہ کار، آپ کے مریدین کا کیا طریقہ کار. انہوں نے اتنا اضافہ کر کے بتایا کہ ہمارے اصحاب کا ہمارا طریقہ یہ ہے، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی شکر کرتے ہیں. اللہ کا نہیں کھانے کے بعد صبر کر کے اس کے بعد بھی شکر کرتے ہیں. یا پھر ایک اور حدیث ابن کثیر نے نقل کی جو ایمان کو تازہ کر دے، میں وہ بھی نقل کرتا ہوں. ابن کثیر نے حدیث نقل فرمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمان کے لیے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں، وہ پریشانی میں ہو تب بھی بھلائی ہے اور وہ عیش عشرت میں ہو تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے. ایک بات تو آپ یہ سوچیں کہ آدمی عیش اور عشرت میں ہو دنیاوی بھلائی تو ہے، مگر اس میں دینی بھلائی کیا ہے؟ اس کو تو حساب دینا پڑے اور زیادہ معاملات آگے بڑھائیں، بے شمار پریشانی اس میں بھلائی. اور کہا جب آدمی پریشانی میں ہو تب بھی اس کے لیے بھلائی، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. اگر وہ پریشان ہے تو صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، پر میں دونوں طرح بھلائی. اور وہ بھلائی کیسی ہے؟ ماشاءاللہ سب مخیر اور اہل ثروت حضرات ہیں، اس کو سنیے. فرماتی بات یہ ہے کہ مومن کا حال یہ ہے کہ دونوں طرف اس کے لیے بھلائی، عیش اور عشرت میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا تب بھی ثواب پاتا، آدمی عیش اور عشرت میں ہو تو شکر کرتا تب بھی ثواب پاتا، اور اگر آدمی پر پریشانی ہو، بھوکوں اور پیاس مر رہا ہو تو صبر کرتا پھر بھی اجر پاتا. تو محترم حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مخیر یہ مکمل کر دے اور ماشاءاللہ آپ کھاتے پیتے گھرانے کے ہوں تو شکر کرنا مت بھولیے، اور ساری چیزوں پر شکر کریے تو ثواب پائے، اور آدمی اگر پریشان ہو، مصیبتوں میں ہو، صبر کرے تب بھی اجر پائے. دونوں کیفیتیں مومن کے لیے ایسی ہیں کہ اجر و ثواب کے بغیر عزیزان گرامی نہیں ہیں. اب آئیے یہ بات جب آپ نے سن لی تو ایک بزرگ کا واقعہ بھی سن لی. کہتے ایک بزرگ کے یہاں چوری ہو گئی. اچھا، چور بھی ایسے عجیب و غریب تھے کہ انہوں نے کیا کیا، پورا ناپ تول کر کے ان بزرگوں کا آدھا مال چرا کر کے لے گئے. بڑی عجیب و غریب چور, یعنی آدھا تو ان بزرگ کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا چرا کر کے لے گئے. جب پتا لگا کہ فلاں بزرگ کے یہاں چوری ہوئی اور آدھا مال چور چرا کر کے لے گئے, تو محلے کے ہم آپ جیسے لوگ ان کے پاس پہنچے مزاج کرسی پر, کفے افسوس پر کہ بھائی ہمیں پتا لگا کہ آپ کیا چوری ہو گئی, بڑا افسوس ہے. تو جناب جب محلے والے ان کے پاس پہنچے, بات تو بہت مختصر مگر بزرگوں کی ہر بات میں اللہ اکبر ہدایت کی آفتاب مہتاب پوشیدہ. ان بزرگ سے انہوں نے اظہار افسوس کیا, جی ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ آپ یہاں چوری ہو گئی اور ڈاکہ پڑ گیا. انہوں نے مسکرا کر کے کہا تم افسوس کر رہے ہو, میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کہا یہ بھی عجیب ہے صاحب کہ چوری پڑی اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے وہ کیسے, دیکھیے انہوں نے کیسی بات کہی, اگر یہ آپ ذہن میں رکھیں دو چار بات تو کبھی بھی آپ کو افسوس اور پریشانی نہیں ہوگی. ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آدھا مال چور لے گئے آدھا بچ گیا, یہ کمبت پورا لے جا رہے ان کے ہاتھ کو پکڑنے والا کون, تو آدھا لے گئے آدھا بچ گیا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور سنو دوسری بات, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ چوری جو ہے وہ دنیا کی ہوئی ہے, ایمان سلامت ہے, ایمان سلامت یہ بھی میں شکر ادا کر رہا ہوں. اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ نقصان میرا دنیا کا ہوا, جان بچ گئی. یہ کمبل چرانے والے اگر جان لے لیتے تو میں کیا کر سکتا تھا. آج بھی آپ دیکھیے چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو گویا لوگ جان لے لیتے, آدمی کو مارنا تو بہت آسان, جیسے مکھی اور مچھر کو مسل دیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے, تو آدمی کا مارنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. 2000 1000 کے موبائل پر وہ اگر تردد کرے تو گولی مار دی جاتی. تو آپ دیکھیں فرمایا کہ میں یہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ جان میری سلامت ہے, نقصان میرا دنیا بھی ہوا. تو کیا مطلب کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صبر بجا لاتے. اب آئیے میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا, میں نے پہلے بتایا کہ صابرین کے وہ بشری صابرین جنت کی بشارت دے دو صابروں کے لیے, اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے جس کا نام بیت الحمد ہوگا. جتنے فضائل صبر سے متعلق سب کو جمع کر لیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر آدھا ایمان ہے, صبر آدھا ایمان, کہ گویا جو ہر معاملے میں صبر کرے تو گویا وہ آدھا ایمان اس نے حاصل کر لیا, اور تمام دوسری باتوں میں آدھا ایمان. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ صبر آدھا ایمان. اور فرمایا روزہ آدھا صبر ہے, جس آدمی نے روزہ رکھ لیا تو گویا وہ آدھا صابر ہو گیا. کیوں کہا گیا, مثلا گرمی ہوئی سخت تپش ہوئی اور آدمی کا جی پانی پینے کے لیے چاہ رہا, کھانا کھانے کے لیے چاہ رہا. مجھے بتائیے کہ جب آدمی کے روزہ لگے تو وضو کرتے میں دو چار گھونٹ آدمی پانی پی لے تو کون دیکھ رہا, اپنے گھر میں چلا جائے اور گھر میں جانے کے بعد جب دیکھے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو ایک دو گلاس پانی اگر پی لے کون دیکھ رہا ہے اس کو. مگر یہ کیا خوف ہے ہم میں کہ اللہ دیکھ رہا, یہی خوف ہے یا نہیں کہ ہم اکیلے تنہائی میں پانی تو پی لیں مگر کس خوف سے نہیں پیتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا, کھانا ہم کیوں نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا. یہ بات اگر ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور بھی معاملات جیسے کہ روزے میں ہے تو ہم اس بات پر ایک پورا عنوان ہم نے اس میں تقریب کر دیا کہ آدمی کے ذہن میں یہ بات اور بس جا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا, تمام گناہوں سے آدمی عزیزان گرامی مبرہ اور منزہ ہو سکتا ہے. تو ساری سہولتوں کے باوجود آدمی کھاتا پیتا اس لیے نہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اس لیے ہم کھاتے پیتے نہیں, اور یہ ساری سہولتیں برداشت کرتے تو یہ صابر بھی ہو گیا. اور فرمایا کہ روزہ آدھا صبر, گویا جس نے روزہ رکھا وہ آدھا صابر ہو گیا. اور فرمایا کہ صبر نصف ایمان, روزے کو فرما آدھا صابر, اور فرمایا کہ صبر جو نصف ایمان, تو تو جب صبر کریں تو کتنی فضیلتیں مل گئیں کہ گویا ایمان میں سے آدھا ایمان اس نے پا لیا. روزہ اگر رکھا وعند اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ آدھا صابر لکھ دیا گیا. اب جو آنے والا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے, جو بھی دشواری ہو پریشانی ہو. اور ایک صبر کے معنی علماء نے یہ نقل کیے کہ عبادت میں جو صعوبت جیسا روزہ اس کا ذکر کیا اور کوئی عبادت تو اس میں نہایت خندہ پیشانی سے اسے برداشت کرنا, عبادت میں صبر کرنا. جیسے 40 رکعتیں آپ کو ایک بہت بڑا معاذ اللہ حوا لگ رہا ہو, 20 رکعتیں پڑے آ رہا, 17 رکعتیں کی شادی بہت بڑا حوا لگتا, ارے سحری سے لے کے افطار تک آدمی کو بھوسا پیارا رہنا پیسہ رہنا پڑے, بہت بڑا ہمیں ایک پہاڑ لگتا. مگر اللہ الخاشی جو بات ہم نے کہی, مجھے بتائیے گرمی ہو یا سردی ہو اللہ کے نیک بندے روزہ نہیں رکھتے؟ یقین روزہ رکھتے, بلکہ ہم سے اور جو غریب لوگ دن بھر محنت مزدوری بھی کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو تو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا, تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ آئندہ مہینہ رمضان کا اپنے آپ کو ہوشیار رکھیے, اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ رمضان کا کوئی روزہ کبھی فراموش مت کیجیے, ان کی شبوں کو عبادت کیجیے. فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے حدیث, جو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حدیث بیان کی جس میں انشاءاللہ ہم رمضان میں تبصرہ کریں, پر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار. اس کا پہلا اشرا جو ہے رحمت ہی رحمت برستی مومنین, اور اوسطہ مغفرۃ اور بیچ کے اشرے میں اللہ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. واخرہ عتق من النار, اور جب آخری اشرا شروع ہوتا ہے تو تمام روزے داروں کے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.